شخصیت کا عاشقانہ راز اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی دوری طبعاً پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ تو ماں باپ کی رحمت کے خالق ہیں، وہ اپنے بندوں کی دوری کو ایک لمحہ بقدر طرفت عین بھی پسند نہیں فرماتے، اس لیے تقویٰ کو دائماً فرض کر دیا کہ جب ہر وقت متقی رہو گے تو ہر وقت میرے مقرب رہو گے، جب ہر وقت متقی رہو گے تو ہر وقت میرے مقرب رہو گے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی میری نافرمانی کر لی تو اس لمحے حیات میں جب تک توبہ نہیں کرو گے مجھ سے دور ہو جاؤ گے، اور میری محبت تمہاری دوری کو پسند نہیں کرتی، لہذا تقویٰ سے رہو اور ہر وقت میرے قریب رہو۔ یہی اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت ہے، ورنہ فائدہ اللہ تعالیٰ کا نہیں، فائدہ بھی انسان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندوں کو تقویٰ کا حکم دے کے اپنا مقرب بنا رہے ہیں، اپنا ولی بنا رہے ہیں۔ حضرت ورحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بادشاہ اپنا وزیر اور سفیر تو بنا لیتا ہے لیکن دوست نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود بندوں کو پیدا کیا اور بندوں کی کمزوریاں نالائقیاں سب ان کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کریم ذات ہے، اور کریم کی شان یہ ہے الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کریم وہ ذات ہے کہ جو نالائقوں پر فضل فرما دے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ نالائق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ کریم جو ہے وہ ایسا سودا خریدتا ہے جو دوسرا نہیں خریدتا۔ شام کے وقت جو ہے برف بیچنے والے کا برف جو ہے وہ بالفرض گھل رہا ہو اور موسم بدل رہا ہو، بارش کا ہو رہا ہو، اب ایسے موقع پہ جب برف کی ضرورت نہ ہو اس لیے خرید لے کہ اس کی دل جوئی ہو جائے، اس کی مدد ہو جائے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ ایم بی اے اور ایم ایس سی کو نوکری سب دیتے ہیں لیکن نان میٹرک کو نوکری دینے والا یہ کریم کہلاتا ہے۔ اسی طرح قابلوں پر تو سب مہربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ناقابل پر بھی مہربانی کر دے۔ حضرت والا کا شعر لکھا ہے، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا۔ حضرت والا نے فرمایا، اور اس کا پہلا شعر ہے، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔ جہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں وہاں پہ جینا اور مرنا، خود انسان کو پھر یہ چیز کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کا عاشق بنا دے گی۔ تو حضرت والا نے فرمایا، آج میں مختصر سی بات کہوں گا، اس لیے مسلمانوں کا اور دوستوں کا دل خوش کرنا بھی تو عبادت ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو جینا بھی آ گیا اور مرنا بھی آ گیا، تو اس جینے مرنے کی کیا شرح ہے؟ اللہ والوں سے ہم کو جینا آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے جس بات سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اس پر عمل کرنا، یہی ہمارا جینا ہے اور اسی میں ہماری حیات ہے۔ اور مرنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک کر اپنے اوپر ظاہری موت طاری کر لے، اس کو مرنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر مرنا۔ فرماتے ہیں، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ فرمایا، یہ آپ لوگوں کی کرامت ہے، یعنی جو زندگی اپنے مالک اور خالق پر پیدا کرنے خالق مالک اور خالق اور پیدا کرنے والے پر قربان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی پر بے شمار زندگی برسا دیتے ہیں، ایسی زندگی برساتے ہیں کہ جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں، مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، ان کو ایک نئی حیات ایمانیہ عطا ہوتی ہے۔ تو یہ جینا ہو گیا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ مرنا کیا چیز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس کی بری خواہشوں کو مارنا اللہ تعالیٰ پر مرنا ہے، نفس کی بری خواہشات کو مارنا یہ اللہ تعالیٰ پر مرنا ہے، کیونکہ بظاہر موت نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے، خواہشات کو توڑنا اور اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاری کرنا۔ فرماتے ہیں اپنی بری خواہش جس سے نفس خوش ہو لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ایسی خوشیوں کا خون کر دو اور مالک کو خوش کر لو، یعنی اپنی حرام خوشیوں کا خون کرنا اور اپنے اللہ کو خوش کر دینا، اپنی حرام خوشیوں کو چھوڑ دینا، خون تمنا اور خون آرزو کر لینا، اور اس دریائے خون سے گزرنا، اسی کا نام اللہ تعالیٰ پر مرنا ہے۔ اس پر اب ایک قصہ سناتا ہوں، کیونکہ قصے سے ذرا مزہ آتا ہے اور ہمارے بزرگوں کا طرز ہے، بلکہ طرز قرآن پاک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے قصص بیان فرمائے۔ مومی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک باغ میں ایک چڑیا تھی، شاخوں پر اڑتی پھرتی تھی، گلستان میں عیش سے رہتی تھی۔ اس کو کسی شکاری نے شکار کر کے پنجرے میں بند کر دیا۔ ایک دن اس کو رحم آیا، اس نے اس چڑیا سے کہا، جس باغ میں تیرا اصلی آشیانہ تھا اور جس باغ میں تو ایک شاخ سے دوسری شاخ پر اڑا کرتی تھی، میں وہاں جا رہا ہوں، تجھے اپنے ساتھی چڑیوں کو کوئی پیغام تو نہیں دینا؟ دور سے پکڑ کے لایا تھا تو اس کو کہہ رہا ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کوئی پیغام دینا ہے تو بتا دو۔ تو اس چڑیا نے کہا کہ میری ایک بہت خاص دوست ہے، فلاں درخت کی فلاں شاخ پر اس کا نشیمن ہے، اس چڑیا کو بس اتنا بتا دینا کہ ہم چمن کی یاد میں غمزدہ ہیں اور پنجرے میں ہم شکار ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا اس پیغام کے کہنے میں کیا ہمارا کیا نقصان ہے، چڑیا تو نکل نہیں سکتی جب تک ہم نہ نکالیں۔ اس نے جب اس چڑیا کو خبر دی کہ تیری جو دوست تھی وہ آج کل شکار ہو چکی ہے اور ہمارے پنجرے میں ہے، لیکن تجھ کو سلام کہا ہے اور پیغام دیا ہے کہ ذرا ہمیں بھی یاد رکھنا، بس اتنا سنتے ہی وہ چڑیا مردہ ہو گئی، درخت سے گر گئی، آنکھیں الٹ دیں، مصنوعی موت اپنے اوپر طاری کر لی۔ مری نہیں تھی لیکن وہ مثل مردہ کی ہو گئی، پہلے تڑپی اور پھر اپنے آپ کو بے حس و حرکت کر لیا کہ وہ پیغام دینے والا شکاری سمجھے کہ یہ مر گئی۔ جب وہ واپس آیا تو پنجرے والی چڑیا نے پوچھا کہ میری دوست کو کیا پیغام دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں پیغام تو دیا تھا۔ تو چڑیا نے کہا اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ تمہارا پیغام سن کر وہ ایک دم تڑپ کر پھڑپھڑائی اور مر گئی۔ یہ خبر سنتے ہی یہ چڑیا بھی تڑپ کر پھڑپھڑائی اور مر گئی، یعنی مصنوعی موت اپنے اوپر طاری کر لی اور مثل مردہ کی ہو گئی۔ شکاری نے سوچا کہ مری ہوئی چڑیا کو اب پنجرے میں رکھ کر کیا کرنا ہے۔ اس کو افسوس بھی ہوا لیکن اس نے نکال کر باہر پھینک دیا۔ جیسے ہی باہر پھینکا وہ اڑ گئی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس سے یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو نفس و شیطان نے گناہوں کے پنجرے میں شکار کر رکھا ہے اور وہ ہر وقت گناہ کی زندگی میں عورتوں کو دیکھنے میں، سینما، ٹی وی، فلمیں دیکھنے میں، گندے گندے کاموں میں مبتلا ہیں، تو نفس و شیطان کے پنجرے سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ یہی کہ اپنی بری خواہشوں پر مصنوعی موت طاری کر لیں، یعنی نفس و شیطان کے تقاضوں کے مقابلے میں مثل مردہ ہو جائیں اور ان پر عمل نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر یہ شیطان و نفس کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے اس چڑیا نے مصنوعی موت طاری کر لی، تو تم بھی اپنی بری خواہشات پر موت طاری کر دو، یعنی ان پر عمل نہ کرو۔ بری خواہش پر عمل نہ کرنا، اسی کا نام نفس کو مارنا ہے۔ بری خواہشوں کو مار دو اور حرام خواہش کو برباد کرنے کا غم اٹھا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی خوشی عطا فرمائیں گے جس کو مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ جب ہم نے ان کے لیے اپنا دل برباد کیا، خواہشات کو فنا اور فدا کیا، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو پیار فرماتے ہیں۔ فرمانا آئندہ من کثیرت القلوب قلوبہم لأجلی، میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں، جو دل گناہ سے بچنے میں ٹوٹ جاتے ہیں میں ان دلوں میں رہتا ہوں۔ تو فرمایا برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ جو اللہ کے راستے میں اپنی بری خواہش کو برباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید برباد نہیں فرمائیں گے کہ میرا بندہ تو بری خواہشات کو برباد کر رہا ہے، میری رحمت سے بعید ہے کہ میں اس کو برباد کروں۔ جو اپنا دل گناہوں کی خوشیوں سے محروم کرتا ہے، گناہوں کی گناہوں کی حرام خوشیاں نہیں آنے دیتا، ایسے قلب کو اللہ تعالیٰ شاد اور آباد کرتا ہے، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ خوش کرتا ہے سارا عالم اس کو غم زدہ نہیں کر سکتا۔ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ خوش کرے تو غمی کے سارے نقشے بھی اس کو غم زدہ کرنے کے لیے غم زدہ نہیں کر سکتے، اور اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دل پر عذاب ہوتا ہے تو خوشیوں کے سارے نقشے بھی اس کو خوش کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، ادھر ہے ادھر ہے، بہت ساری چیزیں اول فول جمع کی ہوئی، لیکن بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کہ دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جیسا ابھی انہوں نے پڑھا، ہوالذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا مع ایمانہم مع ایمانہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں پر، ایمان والوں کے دلوں پر سکینہ نازل کرتے ہیں۔ ایمان ہونا بھی شرط ہے اور سینے میں دل ہونا بھی شرط ہے، ورنہ دل دے دیا کسی غیر کو پھر سکینہ کہاں نازل ہوگا؟ کہتے ہیں بے چینی ہے صاحب، ہر وقت اس کا خیال تنگ کرتا ہے۔ کیوں نہیں تنگ کرے گا؟ جب مرنے والوں کو دل دیں گے تو پھر موت تو ایسی طاری ہوگی کہ جس طرح فرمایا، جس طرح لا یموت فیہا ولا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ جہنم کا مزاج ہے۔ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی برانچ کا مزاج ہوتا ہے، جو میزان بینک کے ہیڈ آفس کا مزاج ہوگا وہی اس کے برانچ کا مزاج ہوگا، جو دوسرے کا ہوگا وہ دوسرے کا، اسی طرح۔ کیونکہ دوزخ کا مزاج گرم ہے اور دوزخ آگ سے دہکی ہوئی ہے، تو گناہ کا مزاج بھی، گناہ اس کی برانچ ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ دوزخ میں پہنچایا جائے گا۔ تو برانچ کا یہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز برانچ میں جاتی گویا ہیڈ آفس میں جاتی، تو جو دوزخ کا مزاج ہے وہی گناہ کا مزاج، اسی لیے گناہ کو کرنے والے کو کبھی چین نہیں آ سکتا۔ اور اس کے برعکس جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اس کا دل ایسا شاد اور آباد رہتا ہے کہ بظاہر غم کے نقشے چاروں طرف نظر آ رہے ہوں، حالات کیسے ہی خراب ہوں، لیکن وہ ان حالات میں بقول اصغر گنڈوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ چلا جاتا ہوں ہستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، اور ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، میں کیا کروں مجھے عادت ہے مسکرانے کی۔ اللہ والوں کے جو ہے اگرچہ غم ان کے سامنے لیکن باہر باہر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک ملک کی گھڑیاں، سوئٹزرلینڈ کی گھڑیاں جو ہیں، وہ اس نے شروع میں یہ کام کیا کہ اب تو سب بنا رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے شروع میں یہ کیا تھا کہ پانی میں ڈال دو لیکن گھڑی چلتی رہتی ہے، تو پانی تو چاروں طرف ہے اندر نہیں جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سیل پیک کیا ہے کہ پانی چاروں طرف ہے گھڑی کے اندر نہیں جا رہا ہے۔ اسی طرح دل کے چاروں طرف غم ہو سکتا ہے اللہ والوں کے، دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہوگا وہاں دنیا کی محبت کا غم جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کیفیات کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر والعيش بعد الموت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.